Ni jioni ya 13 Mei 2024 ni kuulize za kushinda mpenzi msikilizaji. Karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari ya jioni hii. Tuanze kwa habari kuu. Wasiwasi ni tele kwa wanajiji la Bujumbura sababu ni ongezeko la vitendo vya kurusha guruneti katika sehemu mbalimbali za jiji. Wanaomba hatua za kuimarisha usalama kuchukuliwa. Baadhi ya wabunge wanaomba kodi ya vituo vya habari maarufu Redevance kwa lugha ya Kifaransa kufutwa. Ni katika tathmini ya mswada wa sheria ya utangazaji nchini Burundi wiki iliyopita, ila waziri husika na utangazaji hakubaliani nao. Wanaomba utawala kuwapatia viwanja vya kujenga kumradi msaada wa chakula pamoja na blanketi. Ni wanafamilia wa kaya tano zilizohamishiwa kwenye majengo ya shule Kajabure kijijini Kiganda katika tarafa na mkoa wa Bururi kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyogharimu maisha watoto wawili mwezi Aprili mwaka huu. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, Albert Ndwayo kuna sikimitambo. Isanganiro. Habari kamili. Faranga zinazokadiriwa kwenye bilioni moja na milioni sabini za Burundi zilitolewa na vyombo vya habari kama kodi kulingana na mitandao vinavyotumia inayoidhinishwa na kituo ARCT. Katika tathmini ya mswada wa sheria ya utangazaji nchini Burundi wiki iliyopita, baadhi ya wabunge waliomba kodi hiyo maarufu redevance kwa Kifaransa ifutwe ili vipasha habari vitumike vikiwa huru. Leokadi Ndachaisaba, waziri wa utangazaji, alikataa kufuta kodi hiyo kwa maelezo kuwa vyombo vya utangazaji vinatakiwa kushiriki katika maendeleo ya umma. Mahakama Kuu ya Mukaza iliamua kwamba Sandra Muhoza, mwanahabari wa kituo cha matangazo la Nova Burundi, atasalia kizuizini kwa muda baada ya kesi yake kusikilizwa Mei 6 mwaka huu. Mawakili wake wanapanga kukata rufaa. Muhoza anazuiliwa katika gereza kuu la Mimba tangu Alhamis Aprili 18 mwaka huu wa 2024. Anashitakiwa kwa makosa mawili: kutishia usalama wa mipaka ya nchi pamoja na ubaguzi wenye misingi ya rangi, kabila pamoja na asilia. Alikamatwa Aprili 13 mwaka huu alipokuwa akiitika simu kutoka kwa mtu aliyekuwa amemwahidi habari huko mkoani Ngozi kaskazini mwa nchi ya Burundi. Mawakili hao wanamuombea kuachiwa huru. Wakati huo huo, mwanahabari Kenny Claude Nduwimana alifika mbele ya mahakama kuu ya Mukaza tarehe 2 Mei mwaka huu. Yuko katika gereza kuu la Mimba tangu Oktoba mwaka jana kwa tuhuma za kuchafua hadhi ya baadhi ya viongozi na kuyumbisha usalama wa ndani kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kusikilizwa, mahakama iliahirisha kesi yake hadi Julai 16 mwaka wa 2024, sababu zilizoelezwa zikiwa kuwa mtuhumiwa mwenza aliachiwa huru kwa muda hakuitika mahakamani. Isanganiro. Usalama kwa sasa. Watu watano wakazi wa kijiji Busokoza tarafa ya Butaganzwa katika mkoa wa Kayanza wamewekwa ndani katika mahabusu ya Butaganzwa tangu Jumamosi iliyopita. Duru kutoka maeneo zinazothibitishwa na mtendaji wa kijiji zinaeleza kuwa watuhumiwa ni miongoni mwa wahusika katika mauaji ya kijana mmoja mkazi wa kijiji hicho cha Busokoza usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi wiki jana. Au sio, Patrick Sangiumva? Habari zinazotolewa na raia wakazi wa kijiji Busokoza huko mauaji hayo yaliyotokea zasema kwamba aliyeuawa alikuwa kiongozi wa mradi wa serikali Payeje kwa ufupi wa Kifaransa na akia pia ni mchuzi wa pombe kilabuni mwake. Habari zizo hizo zathibiti kwa kijana huyo aliyeuawa usiku wa Ijumaa mchana wa siku hiyo alishughulikia usajili wa mchumba wake katika idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo telefoni Mtaganzwa na hatimaye nyuma ya kazi hiyo akachangia bia na marafiki zake kwenye kilabu chake. Usiku wa Ijumaa marehemu alipondoka kwake nyumbani. Habari kutoka kijijini Busokoza na zikathibitishwa pia na kiongozi wa eneo hilo zasema kuwa kijana huyo aliyeuawa alipigwa rungu kwenye kichwa na akaaga dunia hivyo. Watu watano baadhi yao raia waliotoa habari kwa mara ya kwanza kuwa wameona asubuhi ya Jumamosi iliyopita pamoja na hao wengine waliomsindikiza marehemu usiku wa Ijumaa wakakamatwa na kuwekwa jelani Butaganzwa kwa ajili ya upelelezi wa sababu ya mauaji hayo. Tuwakumbushia kwamba siku ya Ijumaa iliyopita ambapo mauaji hayo yakatokea usiku mchana napo raia mwingine akauawa kijijini Jamko na tarafani Kabarole akichomwa chuma masikioni. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Usalama daima wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema kutiwa wasiwasi na ongezeko la vitendo vya kurusha guruneti katika sehemu mbalimbali za jiji. Wanasikitishwa hasa na kurushwa kwa mabomu hayo katika maeneo pa makusanyiko kama vile vilabuni, kwenye vituo vya gari na kadhalika, na kudhani kuwa huenda wahusika wa uhalifu huo wanakusudia kuchafua jina la taifa la Burundi. Wanaziomba mamlaka husika kuchukua hatua zinazohitajika ili kuimarisha usalama. Watu 38 miongoni mwao watano walijeruhiwa sana na ndio waliathirika na guruneti iliyopigwa Ijumaa jioni kwenye kituo cha maegesho ya gari yanayoelekea kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Ametangaza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani katika mkutano na wanahabari Jumamosi iliyopita. Bwana Pierre Nkurikiye alieleza pia kwamba watu sita walikamatwa na polisi baada ya visa vilivyotokea mitaani Ngagara pamoja na Kamenge. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Watu wanaotumia vinywaji vyenye ulevi mkali kwa kukosa vinywaji vyenye ulevi wa wastani huathiri afya zao binafsi. Matokeo ni hasara kwa wanafamilia pamoja na taifa kwa ujumla, kwa sababu mtumiaji hapati nguvu za kuendesha shughuli zake kama alivyokuwa awali. Daktari Pierre Claver Njejimana, mtaalam katika kulinda afya za watu walioathirika kisaikolojia, anawaalika raia kujihadhari na vitu wanavyotumia siku hizi. Anaomba shirika la viwango BBN kutathmini vizuri ufanisi wa vitu watu wanavyotumia kipindi hiki. Tumusikilize. Hali hiyo inaonekana sana na tena ni hali mbaya sana, kwa sababu wenye wanatumia pombe hizo afya zao zinapata tatizo sana. Wakati mwingine unaona wa vijana hawaingii kwa masomo tena, kwa mfano wanaingia wanakunywa hizo za saporo, wanakunywa kike, wanakuwa vingine vinywaji vibaya sana na akili zao zinapotea na maisha yao tena afya zao zinateleza. Naweza nikasema kwa upande wako kama vile mwana saikolojia, ni chanzo kipi cha kutumia pombe hizo? Unaona siku hizi palikuwa mapombe yenye alikuwa anachuzwa na kiwanda cha Brarudi, Brasserie. Kwa sasa pombe zinakosekana. Pombe zikikosekana, wenye walikuwa wanatumia hizo pombe wanahamu tena ya kutumia zingine pombe. Wanakosa zile pombe zenye walikuwa wanazoea kutumia na wanatumia hizo pombe zenye hawazizoei. Na tena hizo pombe ziko kali sana kuzidia zile pombe za Brarudi. Hao mavijana wakianza kutumia hizo pombe wanachanganyikiwa, yani wakichanganyikiwa na wanasikia hawataenda kwa masomo, hawataendelea na kazi. Wenyewe walikuwa wanatumika kazi, hawataenda kukazi, naona na inchi inapoteza. Na inchi ni kipi ambacho inachopoteza wakati ambapo watu wanapojihusisha na mwenendo huo wa kutumia pombe hizo? Inchi inapoteza sana, kwa sababu watu wakitumia pombe kama hizo hawana afya. Na tena wakikosa afya nzuri hawatatumika kazi. Na wasipotumika kazi, inchi inapoteza sana. Na nikipi kinaweza kikafanyika kwa lengo la kupiga marufuku mwenendo huyo? Chenye kinaweza fanyika, serikali inapaswa kuwazira swala hilo. Yaangalie jinsi inaweza tembea fasi zote na kupiga marufuku utumiaji wa pombe kama hizo. Kwa sababu wasipofanya neno hilo, nchi itapoteza sana. Na wewe kama vile mwana saikolojia, ni wito gani ambao unaweza ukatumia wanaojihusisha na kutumia vinywaji hivyo? Mimi kama mtaalamu wa saikolojia na washauri wenyewe wanatumia pombe hizo, wapunguze, waache. Kwa sababu wasipoacha afya zao zitapata shida sana. Na daktari Pierre Claver Njejimana alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Zaidi ya wanafunzi 3,300 wanaosoma darasa la 9 katika mkoa wa Mwaro wanatarajia kutumika mtihani wa kitaifa mwaka huu wa 2024 unaowaruhusu kuingia sekondari. Ofisi ya elimu mkoani humo inaeleza kuwa programu za visomo zilitamatika na kwamba wanafunzi wanafanya mazoezi ya kujihami kwa sasa kimaandalizi zaidi. Mtihani huo wa kitaifa utafanyika mwezi huu. Vituo 38 viliandaliwa kwa ajili ya mtihani huo huko Mwaro. Hata hivyo, Omer Barandagiye, afisa elimu Mwaro, anaogopa kuwa huenda ukosefu wa mafuta pamoja na ubovu wa barabara zikawawia changamoto zisizoepukika, ila anawafariji wanafunzi kuwa wakijizoeza ipasavyo basi watafaulu vyema mtihani huo. Kaya tano zenye watu 31 zilihamishiwa kwenye majengo ya shule Kajabure tu katika kijiji Kiganda, tarafa na mkoa wa Bururi, kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyogharimu maisha ya watoto wawili mwezi Aprili mwaka huu. Wanaeleza kuwa na maisha duni yenye dhiki kwa kukosa chakula pamoja na hali ya hewa inayofanywa zaidi na baridi. Wanaomba utawala kuwapatia viwanja vya kujengewa, msaada wa chakula pamoja na blanketi. Katibu tarafa Bururi Felix Niongabo anazitaka kaya hizo kuomba viwanja vya kujengea kwa wakazi wa Kajabure ili kubadilishana nao mashamba walionayo, kwa madai kuwa serikali haina shamba maeneo hayo. Maoni yanatofautiana kwa watawala tarafani pamoja na wauzaji wa bidhaa za kampuni ya vinywaji Brarudi katika mkoa wa Karusi kuhusu ugavi wa vinywaji hivyo mara vinapopatikana. Wengi wanadai kuwa vinywaji hutolewa tu kwa tarafa ya Buhiga na tarafa nyingine kukosa. Wanaomba ugavi kuwa wa haki sawa. Kiongozi wa wafanyabiashara katika mkoa wa Karusi, ambaye pia ndiye msimamizi wa uuzaji wa bidhaa za Brarudi katika mkoa mzima, anaeleza kuwa vinywaji vinatolewa kwa ba zinazoteuliwa na mwakilishi wa Brarudi Karusi, anayesema kuwa mambo yanafanyika namna hiyo kulingana na mpango waliopewa na uongozi wa kampuni kitaifa katika kipindi hiki kuna kushuhudiwa uhaba wa vinywaji vya kampuni hiyo Brarudi. Utawala katika matarafa unadai kutofahamishwa kuhusu mpango huo mpya wa Brarudi. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Shukrani zangu ni kwako, lakini pia kwa Albert Nduwayo kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo.